Henri errandonea, egunon? Egunon doneri. Beaz, zur sarataga sortzez horgoa zirela eta erri hori ainitza txikia, presidenta baitzira ere ondarea elkarteko, edo sarako ondarea elkarteko presidenta, beraz bi hitzez zer den lehenik ondarea elkarte hori, behar dea olako elkarte bat erri hortan. Merezidu sara erriak? Dudari gabe, merezidu beraz, eta saran badugu ondarea beratx bat, eta... gogo eta baten ondotik 2009an Jean Puyet lagunarekin pentsatu ginuen osatzea elkarte hori, ikustema egin nuen gauzain hitza izela desagertzen ero galtzen eta bertzela zerbait egin ondoko belaunaldiek jakin dezaten ze izan den sara edo sarako ondarea. Sarako ondarea eta ondare hortan zer da, etxeak bereziki, etxe edekak? Ez, badi milaka gaia desberdinak Eranen uke, lehenbiziko gaia euskara dela, dakizun bezala, iparaldeko egi bakutsetan euskara desberdina mintzatzen da, eta guk ez dugu euskara mintzatzen, baizik sarataga. Horreban hori janeko euskara erabiltzia gauza importante bat da, hori bultzatzia beden. Sara eskualde hortan euskalki berezi bat baitu zue? Bai, bertze lekutan bezala, zuek hemen bezala, eta xubero bezala, edo zuen lekutan iparaldean bezala. Eta gero, bai, janduzuna, arkitektura, etxeak, historioa, sarako historioa, nahiko jende ezaguna pasatu da saran, eta jastok utzi dituzte. Eta hori entxeatu gira gu, entxeatzen gira, hori lekukotasunak salbatzea, irudiak ateatzea, filmak ateatzea, lan bat iten dugu ondarearen inguruan. Gaur egun, sara herrian, zonbat bizitzale badira? Saran badie orain 2500 biztanle, gutxi gora bera, pixkat igotu da azkeneko urteotan. Eta baina hala ere, sara beti atxikidu identitate azke hori, hainitz laborari bada saran, hainitz eskolaz mintzatzen da, eta hala ere izan ez kostaldean, hainitz ikustuten bezala, egon gira barneko aldeko egi bat. Hori senditzen duzu zuka? Dudari gabe, ez, oino. Azpi maratu behar den gauza da, aipatze autorek identitatea nahiko irudi ikusten da kostalde hortan, eta ikusten ditugu egi batzuk identitateak altzen dituztenak, milaka arrozuen engatik ez gira hortan edatuko. Baina guk xantzain itzan dugu saran, betitik izan ditugu baita elkarteak, baita auzapeza eta kontseiluak atxiki dutena, atxikiazi dutena egiari irudi bat eta identitate bat. Eta orain froituak hor dide, jarai dut sara ez da galdu promozione eraikitza batean, euskara beti hor da, egik ementsua da, hainitz elkarte bat die, biziden egi bat da, naiz da kostaldetik horbil gain, eta naiz da turismo hainitz baden, turista hainitz baden saran lehezen gatik edo lagungo treinaren gatik. Baina identitate hori beti hor da eta azkar da. Beaz, galdegin dautzut ere, kantu baten hautatzea, laster liburu bat ere, aipatuko baitugu, sara egiaz eginen den liburu bat, beaz, ze hautatu duzu, ze kantu? Hautatzea, enuen hautarik, sarako kantura behar hautatu, eta Elizan Buruin ikusten duzu goizian hautatu dut? Ikusten duzu goizena, argia entzuten duzu goizean kantua Elizanbururen kantua Henri Randonea, Sarako ondare elkarteko lehendakariaren hautua, Saran sortua zela Elizanburu, kantuntaz behar bada gehiago dakizu? Idatzi zuen Elizanburuk kantu hori mila sortziunta irutoneta marko gerla intzuelaik etxetik urruntzelako eta baita berari eta bere inguruan zen eskualduneri kuraia emateko. Eta induriz egun urte betetzen ditu amalaueko gerlak eta jadanik omen amalaueko gerlan hainitz eskualdunek kantatzen zuten hori gerla demoran, ohoitazteko beren itxea eta beren egia eta beren jesuma. Eta kantu bat transmititu dena o gaurko egunean oraino denek ezagutzen dugun kantua baita, ez Saran bakarrik, Ez urtako. Bo, Sarako ondareko kantu bat dela erreiten alda, iniz gauza bezala, eta Saran arkitektura berezi bat ere dela, eta hortaz baliatu zizte, behaz harrimanetan txartzeko koegi naski liburu etxearekin, eta liburu bat plazaratuko duzie, beraz zer da susen eta nola egin duzie desmartza hori? Ikusi dugunez, koegi argitaletxe bat dago Baionan, eta azkeneko urteotan ateratu dituzte biliburu, argitaletu dituzte biliburu, bat Bordeleri buruz eta bertzia Baionari buruz, eta liburuetan aipatzen da erioiken arkitektura. Baina aipatzen da hori manera desberdin batean Dominik Duplantien marrazkiekin. Orduan aintzinean emateute Bordeleko edertasuna eta Baionako edertasuna. Eta gutzatu gira koegirikin, xuxenez pasaden urtean biltzarean, Saran. Eta hola, solas eginez, ez zuten sobera ezautzen Sara, eta guk orkestu dugu gure herria. Eta ikusi dute, bazela nahiko mamia hor liburu bat egiteko. Eta egia da, Saran hainitz etxe eder badira arkitektura ederrekin, no, atxikiak dienak, zahak dienak, baina ongi atxikiak dienak. Eta gogo eta baten ondotik, erabaki hartua izan da, liburu bat egitea. Etorriko dena, Baiona eta Bordeleko segidan. Behaz, jaanik biga badituzte eginak, bai. Eta gisa hortako zerbait eginen da ere Sararekin ordean. Bai, liburu nahi bali mozu, Baiona eta Bordeleko neuri berbera izanen du, orrialdeko puru berbera, gisa berberekoa izanen da, eta ideia izan da, behaz, aurkestia guti gora bera ez bakarrik Sarako arkitektura, ez dugu beti guri tiratuko, baina alea ere iparaldeko arkitektura, eta behaz, indugu guk sustengatu dugu proiektu guri, argitaletxeak ateratzen du liburua, eta guri zen zerrenda bat proposatzea, ze etxe proposatzean zen. Horren indugu talde bat muntatuga eta indugu zerrenda bat eunta amak etxeen izenekin. Gero koegiko kideak jezibitugu Saran eta inditugu etxe bakoitzen bisita. Denak ikusi ditugu, argazkitan hartu du hainitz denbora, ala ere, zomaite egun pasatu die hola bisitan. Eta gero, argitaletxeak berak hautatzen ditu egun ta amak hoie etxeuetan, irurgoin bat amak bat etxe, agertuko dinak liburuan. Eta ze kriterio arabera hautatuak izan dira, gehiago historiari lotuak, itxurari lotuak, pixka bat dena? Beguk naiz eta zerrenda batek argi dugun, etxe bako txeri ere ala ere historioa edo anekdotak argi ditugu, eta ez tie sobera hori fidatu. Horiek nahi dutena egin da liburu bat irudiari buruz, etxearen irudi edertasunarean buruz. Beraz, historioa bigarren planu baten pasatzen da. Orduan, auta indute, bedek uste zuten etxe degenak, ero pulitenak, ero auta bat indute, eta gero guk ekarri ditugu xeetasunak etxeekin buruz. Hora. Behas, liburu bat da, irudia initzekin, idatzi batekin, argazkiak dira edo... Ez, orduan, nahiko liburu bat da, jadanik etxeri, eskolariko etxeri buruz, argazkitan. Benen, hau da, liburu bat, bakarrik marazkiak izanen die, eta marazkilaria da Dominik Duplantier, ezaguna da, iparaldean ezautzen dugu, janako nahiko liburu ateratu ditu berak, eta berak beraz, marazki guzia egiten ditu, eta bere lagunekin koloretan ematen ditu. Idatzia da, tekstu guzia, behaz, idatzia da, Odil Kontamenek idazten ditu tekstuak. Jakinez, Odil Kontamen dela Arnagako lehengo buruzagia. Beaz, marrazkiak dira, menan zinez, realitateari aski fidel egoiten direnak. Bai, irratian gira, ez gatera bistean hemen, ezkitut irakusten al, baina ikusi dituzu estian, zein ederrak dien, biziki ongi inak die, jane dut hor, marrazkilari xoregarri bat bada, kalitate handiko gizon bat, eta ekipa eder bat bada, eta liburu, kalitate handiko liburu bat izanen da, dudari gabe, bizkuntzetan, hori importantea dena. Ele bidunez, irudi frangorekin, etxe ederrak, tekstoa ere, behar bada, etxe batzu, hola, autatzekotan batzu, anekdota zerbait, baduzun ezkondatzeko? Etxe guziek baute saran historio bat, bon, batzuek bertzen baino gehiago, baina baditugu batzuk, nola janen uke, mila bortziunta bortzeko zerrenda batean agertzen diez, dakit xuxenez bainan larogoi bat etxe saran, mezo enfanzon erraten zena, eta larogoi etxe horietan, itutan eta mar bat, oinu hor die, eta jendia bizida barnean, egan nahi du etxe horiek, bat dituzela lau egun bortziun urte. Horan, ja, nahiko historia baute, horako mende baten erdia uzkulaik, hola, gero batzuk berrituak izan dira, hori normaldena, jendia bizita barnean, jana edut, batzuk laborarien eskudire, lehen bezala, jana edut, dula bortzen urte bezala, bertziak jendia bizita barnean, eta badi batzuk ez dira berrituak izan, adibidez, xarrak egon dienak, eta izan dugu, esantzainit, guk azterketa bat indugu etxe batean, eta ikusi ditugu goza, xora garri batzuk, jana edut, gaztelu bezala inazela, ez da inbertzen aldatu izan, eta badie gauza initz deskubritzeko. Baina bat uste, oberen alitaikela liburu elosi, eta gero salako itzulia egin, hori dela oberena. Ah, bai, gida ona izaiten alda liburu hori, sararen bisita egiteko, o liburu hori eskuan? Bai, dudarigabe, zointa gaurko demorekin adibidez, iparaldia purita da, baina sarak egiago, ziurazki. Eta ez baina baditugu auzo batzuk biziki edekak, janen nuke Lehenbizkaia auzoa adibidez, hor baituzu oita mar berrogoi bat etxe leho dienak, eta denak edekak die, eta denak beren jabeak berrituak, erriko jendeak berrituak, gutxi kanpotaren esku, hori beha azpimarratu behar da, ala ere, erritaren esku die, eta hainitz berrituak eta ongi berrituak errespetuarekin. Eta hoi aberastasun ongi bat dugu gure ondarean olako eremuak izatea. Eta behaz liburu horrek ekarriko du sustengo bat gehiago xarako arkitekturari. Odan xarako etxe horiek ikusten irudikatzen balin baditugu, animaleko etxe koskorak dira, arripikatu hainitzek ilan, familiak badira oraino olako familia bakar batek okupatzen du olako etxea gaur egun. Bai, hasten erran duten bezala laborari hainitz badie, denik, oan etxe okupatua die, eta gero esprima die laborariak etxeak zatitzen die, partimendu egiten die seme, alabak, hor, burasuen ondoan bizi die, eta lehengo moduan ezanen uke, main, bako txek bere alde, eta hoi etxeak berritua die respetua initzekin, hoi dudarik ez da. Beaz denak, edo hainitz, ikus gai koegi liburu etxak plazaratuko duen liburu hortan, oraino ez da arrasegina liburu hori? Ez, egiten ari da, baina nahi dugu baliatu elduden astean den biltzarez. Liburua ateratuko da urte ondarean, saltzeko izanen da urte ondarean, baina presentatuko dugu, orkestu dugu bazko astelenean, saran. Eta zilean biltzarean, beraz. Ondoko biltzarean, eta emanen ditugu, proposatuko dugu niri, arpidetza ero suskripzioan gisa bat, jendeak elosten alko du pixka bat merkeago, egun hortan guen guri kostea etorriz, gure estandeat biltzarean. Beaz, uaidanik, saltzen alduz, suskripzioa da, erosteko manera bat. Erosteko manera bat, izena ematen da, pagatzen da, eta urte ondoren ateatuko delek, jendea bakotxek izanen du liburu etxean. Hora, jakinez, bi liburu modu dila, bat klasikoa, betiko ezarkoa, nahiko ondia neurrian, alauain ondiago da, egunta iduton eta mar bat hori alde izanen ditu, dena marrazkiz betia, eta bat jo, bertze bat, unu kalitate ondiokoa, lahuz egina, azala eta loturak lagu zeginak, eta kutsa batean jartzen dena. Hori koreksioner, gero lako gixetako liburu bat. Jakinez, liburu arguntena ere, zinez edera dela kartoinezko azal batekin, eta zinez koloretsua. Liburu edera, beraz, astelenetik goiti, dazleen biltzu ahean, guaidanik erosten alko dena. Hora. Besterik baduzu? Bai, azkeneko gauz bat nahi nuke erran, onko egik argitaletxeak bi liburuak indituenak baiuna eta borderi buruz frantsesez inditu. Eta gure baldintza zen koegikin eskolaz egitea ala ere liburu hori, eta argumentua simplea zen. Etxoek eraikidielaik xaran, duela hiru egun, lau egun, bortzegun urte, eskolaz eraikidie, diendia euskaraz bizitu da, eta orain orkestu behar bali madie, be euskaraz berdia orkestu. Hor, dudarik ez du bate izan koegik eskolaz egitea. Balintza erresa zen onartzen. Bai, segidan onartu dute, eta ulertu dute argumentu hori. Eta gero horbildu gira, eskual kultur erakondeari horbildu gira, eta eskara erakunde publikoari ere, oan ari gira prestatzen itzulpena. Eta nahi nuke azpimarratu ere gauz bat gehiago ekartzen dugula liburu hortan da bertsularitza. Eta hoi Pantxo Etxegoenen idei bat izan da, gehitzia adibidez, bertsu batzuk liburuan adibidez aistian aipatu dugu eta entzun dugu Jean-Baptiste Elizanbururen kantua bere etxea gertuko da hor leku derria plazan dela eta nola nahi duzu tekstu bat eman Elizanburun etxeari buruz baizik bertsu bat berko di eman oan lortu dugu hori afe lortu normaldena eskuaraz eta bertsuak sartzea liburu hortan eta bontu uste eta gian koegi argitaletxeak urertuko dola mesu hori eta ondoko liburuak ere elibidunak izanen dira. Hemengo etxeak eta aipatzen bali badira, beharko da dena den baldintzetan ezari, eskertzen zaitugu, Angel? Mire eskertzori. Eta izan untxa, elduden astelenean beraz hitzartzen gira zurekilan, stand batean izanen baitira, bai, Saran. Saran, Sarakondareko standean, plazer batekin.